som en dag var jeg selv en gang. Tankeløs jeg en dag ind på scenen sprang. Ak, kom du ligesom jeg bare satte en smag. Hør mit råd, gør det ej, tag dig vel i ak. I et træ var som til scenen der skrå. Himlen er malet og slet ikke blå. Alle de stjerner der tindrer om kap. Plukker man blot ved et tryk på en knap. Hver en blomst, hver et blad er det grønne løv. Ak, det er, se hun er, maling, snavs og støv. Der bliver koldt i dit sind som et dødens fø. Og du går som en blind i det stærke lys. Var som de scenen er skåret. Ønsker det ej, som du aldrig kan nå. Alt hvad du tror, er så yndig og smuk. Blegner og falmer, når lyset er sluk. Hvis en dag du bliver træt og vil være fri. Ak, det er ikke let, så slår døren i. Vejen ind, ser du den, træde let men på. Vejen ud, lille ven, den er tung at gå. I et træ var som de stenene sprog. Før du ved af det, går spillet i stå. Thank you.